اضافه هم می‌خواستم بخونن خونده بودن. خب بسم الله الرحمن الرحیم، یکی دیگه از منصوبات حاله، الحال. الحال و وصف، حال مشتق، یعنی اصل در حال اینه که مشتق باشه. مثل جا ازیدون، جا ازیدون زاهکن، یا راکبن، این راکبن، زاهکن، ماشیان، پیاده، نه حالا وصفه. نکرتون، اصل در حال اینه که نکره باشه، پس باید مشتق باشه، نکره باشه. پس اگه جامد بیاد خلاف اصله، معرفه بیاد بگید خلاف اصله. نکرتون، منصوبتون، حال منصوبه دیگه، حال مرفوع مجرور بگید. مشتقتون، این با وصفون تقریبا بگید یکیست، وصف یعنی مشتق، مشتق یعنی وصف. مشتقتون، واقعتون بعد تمام کلام، مشتقیست، نکره، وصف، منصوب، بعد از تمام کلام میاد، یعنی مسند داره، مسند الیه هم بگید داره، کلام تموم شده از جهت مسند، مسند الیه این آمده بعد از تمام کلام، یعنی بعد از اینکه مسند و مسند الیه رو آوردیم. میگه جاء زیدون، جاء فعل، زید فاعل، این جمله تموم شد، کامل شد. بعد میگه چی؟ بگو زاهکن. این زاهکن بعد از تمام کلام. حالا غرض از حال چیه؟ تبین و هیئت صاحبه ها، یعنی ذوالحال. غرض از حال اینه که هیئت، حالت، حالت صاحبش ذوالحال رو نشون میده. چه چیزایی میتونه ذوالحال بشه؟ ذوالحال فاعل هست، مفعولم هست، درست شد؟ یه قیلی که آقای سیبوه باشه گفته مبتدا میتونه ذوالحال بشه، ما اونو قبول نداریم. هیئت صاحبش رو نشون میده. هیئت صاحبش رو کی نشون میده؟ عند صدور الفعل، موقعی که کار داشته ازش صادر میشده. الان مثال بزنه ببین، عاد القائد، برگشت این فرمانده، القائد این فرمانده که میشناسی، اون فرمانده اومد، من الحرب، از اون جنگ، فرمانده از آن جنگ برگشت، زافرن، پیروزمندانه. این زافرن حال است، وصف است، میبینید دیگه اسم فاعل مشتق. نکره است، بله. منصوبه، بله. مشتق از زفر هستش. واقع شده بعد از تمام کلام، چون عادل قاعده و مسند مسند الله سلام علیکم، کلام تموم شده. الان میگم بعد تمام کلام. تبین و هیئت صاحبه ها، صاحب ظافر کیه؟ پیروز کی بوده؟ پیروز قائد بوده. پس بنابراین سلام علیکم داره بیان میکنه هیئت ذوالحال رو که فاعل باشه. کی این آقای قائد ظافر بوده؟ موقعی که فعل عاده داشته ازش بگید سر میزده، برگشتن داشته از او بگید سر میزده. سلام علیکم، نحو عاد القائد من الحرب ظافرن، یعنی اون فرمانده از آن جنگ پیروزمندانه بازگشت. نه میتونه اسم مفعول باشه، مثل اینکه بگیم عاد القائد من الحرب مضروبن، یعنی اون بابا از میدون جنگ برگشت در حالی که خوب کتک برده. دلیل نمیشه، میتونه اسم فاعل باشه، میتونه اسم مشتق باشه دیگه، وصف باشه، میتونه اصلا اسم فاعل نباشه، اسم مفعول هم نباشه، صيغه مبالغه باشه، افعل و تفضیل باشه، حال وصف باید باشه. فائدتون، المراد به وقوع الحال بعد تمام کلام، این که گفتیم حال باید واقع بشه بعد از تمام کلام، من توضیح دادم، یعنی مسند و مسند الیه بگید اون مرده شده باشه، یعنی ورودها بعد جملت مستغنیت ننها، یعنی واقع بشه حال بعد از جمله‌ای که مستغنی از اونه، بی نیاز از اوست. اصلا بی نیاز از اوست از چه جهت؟ من جهت ترکیب الکلام، من جهت تشکیل الکلام، از جهت تشکیل جمله، از جهت ترکیب جمله نیاز نداره، چون جمله از چی تشکیل میشه؟ کلام، جمله، مصنع، مصنع الیه، این دوتا رو داره. الان اگر ظافرن نباشه عادل قائد و من الحرب جمله هست، ترکیب کلام کامله، مبتدا خبر یا فعل فاعل، فعل نائب فاعل، جمله تشکیل. من جهت ترکیب الکلام، لا من جهت المعنا. نه یه موقع فکر کنید که حال رو از جهت معنا بهش نیاز نداره، مستغنی نیست، نه نه، از جهت معنا نیاز داره. پس ببینید چی میگن، میگن حال فضله در لفظه، رکن نیست، یعنی مسند مستعله نیست، اما ممکنه در معنا عمده باشه. در معنا چی باشه بگید؟ عمده باشه. یعنی اگه اون نباشه اصلا معنا یا غلط میشه، یعنی کذب میشه، غلط میشه، یا غیر مراد میشه. غیر مراد یعنی چی؟ یعنی مقصود گوینده نیست. الان من مثلا این آیه رو بنویسیم، ما خلقنا السماوات والارض، ما خلقنا السماوات والارض، ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، و ما بینهما لاعبین، لاعبین حال از نای خلقنا، یعنی ما نیافریدیم بگید آسمان ها و زمین و اون چه بین این هاست، یعنی هستی رو، ما این هستی رو نیافریدیم در حالی که بازی کنیم، بازی گوشانه اینو نیافریدیم، چون بازی غرض نداره، یعنی بی غرض، اصلا هیچ هدفی نداشته باشیم، فقط من باب سرگرمی این آسمان و زمین رو خلقت کرده باشیم، نه اینطور نبود، یعنی هدفدار است. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی ليعرفون، هدف دارد خلقت. الان اگر لاعبین رو برداریم این آیه چی میشه؟ دروغ میشه، میشه ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما، یعنی ما آسمون و زمین و ما هستی رو نیافریدیم، این نیست. پس حال گاهی اوقات از جهت معنا بهش بگید نیاز هست، اگه برداریم کلام دروغ میشه، یا ممکنه اگه برداریم کلام غیر مقصود بشه، دروغ نمیشه ولی غیر مقصود میشه، اونی که مقصود گوینده است نمیشه، از این چیز خلاف مقصود میشه. مثل لا تقرب و سلات و انتم سکارا، لا تقرب و سلات و انتم سکارا، این جمله حالیه است و انتم سکارا، اگه این نباشه میشه چی چی؟ لا تقرب و سلات، این از نظر لفظی درسته، فعل و فاعل و مفعوله، جمله هست، اما از نظر محتوا و معنا چیه؟ مقصود نیست. لا تقرب و سلات یعنی نماز نخونیم. پس بنابراین حال از نظر لفظی کلام بهش نیازی تو تشکیل خودش ندارد، جمله از نظر لفظی فضل است، جزء رکن کلام نیست، ولی از نظر معنا نه، از نظر معنا خیلی از جاها رکنه، جوریه که اگر حذفش بکنیم یا کلام بگید غلط میشه، یا کلام بگید غیر مقصود میشه. گرفتی چی گفتم یا نه؟ این نکته مهمی است. لا من جهت، من جهت المعنا، از کثیرن ما، زیرا خیلی از اوقات، تکون و الحال و لازمتن، گاهی اوقات کلام خیلی از اوقات لازم میشه، لاتمام المعنا، لاتمام معنا الجملته، برای اینکه معنای جمله رو بگو کامل کنه، جوری که اگر نباشه، من مثالاشو زدم، یا کلام دروغ میشه، یا کلام بگید غیر مراد میشه. میگه فظافرن فل مثال حالون، ظافرن در این مثال حاله، اما این حاله بگید لازمه، حالی که به قول معروف رکنه نیست، چون اگه ظافرن رو بردارید میشه عادل قائد و من الحرب، کلام نه دروغه نه بگید غیر مقصوده، حالا مبهمه فقط یه ذره، که با چه هیئتی این آدم، حالا میگیم اون فرمانده از جنگ برگشته، نگفتیم با چه حالتی برگشته، میگه فی المسله حالون این ظافرن فی المسله حالون لعنها وقت بعد ان تم ترکیب الجملت الفعلیت، زیرا واقع شده بعد از این که تمام شده ترکیب جمله فعلیه. ولا یستغنا انها من جهت المعنا، اینو خوب مثال نزده، میگه مستغنی نیست کلام ما از این حال من جهت المعنا. کاش یه مثال دیگه میزد، اینجا مستغنیه. مثالایی که من زدم رو مثال میزنن، درست یا نیست؟ اونها کلام بهش نیازمند از جهت معنا، جوری که اگر حالو حذف کنید یا کلام میشه دروغ یا میشه غیر مقصود. الان مثلا این آیه رو نگاه کنید، لا تمشه فل عرض مرها، سوره لقمان، لقمان به پسرش میگه لا تمشه فل عرض مرها، مرهن یعنی مرهن یعنی متکبرن. خب شما اگه این مرهن رو بردارید، مرهن رو بردارید میشه لا تمشه فل عرض، رو زمین راه نرو، اصلا غیر مقصوده، میشه هوا بپره. ببینید از جهت معنا به او نیازمنده، ولی اینجا توی ظافرن از جهت معنا نیاز نداره. ولا یستغنا عنها من جهت المعنا، بلکه اینجا یستغنا عنها من جهت المعنا. و هی نکرتون، و این حال نکر است، اینجا مشتق است، میبینید وصف و مشتق یکیه، نکر است، مشتق است، مبینت الهیئته، مبینه هست الهیئت التي کان علیها صاحب الحال، بیان میکنه اون هیئتی رو که صاحب حال بگو برش هست. صاحب حال کیه؟ القائل، ای القائل، فی حال عودته من، در اون حالی که داشته فعل از او صادر میشده، یعنی بازگشتن از میدان جنگ. پس نگاه کنید، الحال و وصف و نکرتون منصوبتون مشتقتون واقعتون بعد تمام الکلام، یعنی جمله مستند مستند، پس از نظر لفظی رکن کلام نیست. تو بگیر هیئت صاحب ها اند صدور الفعل، هیئت صاحبش فاعل یا مفعول رو بیان میکنه موقعی که فعل ازش صادر میشه. همین حال گاهی اوقات از نظر معنا نیاز به او نیست، مثل عاد القائد من الحرب ظافرن، ظافرن رو بردارید جمله نه دروغ میشه نه غیر مراد میشه، اجازه مبهمه. حالا باشه، الان مثل این که خب زمان درست، مکانش رو گفتیم کجا برگشته، نگفتیم الی منزلهی، اونم مبهمه، آیا باید قید بزنیم؟ حالم میشه که از این، نگفتیم تو چه هیئتی برگشت، نه کلام دروغ میشه اگه برداریم، نه کلام بگید غیر مقصود میشه. اما تو مثال هایی که من زدم، گاهی اوقات، خیلی از اوقات، اگر شما حال رو بردارید از جهت معنا، کلام یا دروغ میشه یا غیر مراد میشه، غیر مقصود میشه. صاحب الحال، صاحب حال، لا یکون الا فاعلا، صاحب حال نمی باشد مگر فاعل، فاعل یکی از ذوالحال هاست، او مفعولا یا مفعول، حال ذوالحالش یا فاعل یا بگید مفعول، او مجرورن یا مجروره، نگفت مجروره به حرف جر است یا مجروره به اضافه، اینو نگفت، خودشو فاعل یا مفعول یا مجرور، مجرور نقش نیست، فاعل و مفعول بگید نقشن، مجرور که نقش نیست که، ها؟ یا باید بگه مجرور به حرف جر، یا بگه مضاف الیه، ها، که بشه مجرور. علی ای حال میگه که اینه، حالا ما اینا رو یکی یکی خواهیم خون، فاعل، مفعول، مجرور، مجرور، مجرور به حرف جر، مجرور به اضافه. نه حال مثال بزنه، وقف العالم، وقف العالم مخاطبا فی القوم، یعنی فی قومه، الف لام عوض از مضاف الیه، یعنی قوم خودش، ایستاد اون عالم در حالی که خطبه میگفت در بین آن قوم، در بین اون قومش خطبه میگفت، فلقوم متعلق به خاطبان، خاطبان حال است از برای العالم، درسته؟ اینجا الان صاحب حال چه نقشی داره؟ فاعل، وقف الحال، شربت الماء صافیا یا باردن، نوشیدم این آب رو در حالی که بگید پاکیزه است، صافه، این صافیان حال است از برای الماء، درست شد؟ یا باردن اگر بود یعنی خنک، حال بود از برای الماء، حال از مفعول. یلز لی، لذیذ می باشد برای من سوق الکلام فصیحا. این الان سوق مصدره، اضافه شده به کلام، کلام مفعولشه، درست شد؟ اصلش اینطوری بوده، یلز لی سوقی الکلامه، لذیذ است برای من ساختنم سخن را، اونم به شکل فصیح، در حالی که بگید فصیح. حال برای مضاف الیه آوردیم، مجرور دیگه نیست الکلام، ولی مضاف الیه در اصل چی بوده؟ مفعول بوده، چون مصدر اضافه شده به چی؟ بگید به مفعولش. مثل این آیه الیه، الیه مرجعکم جمیعا، الیه مرجعکم جمیعا، کاش اینم مثال زده بود. الان الیه خبر مقدم، مرجعکم مضاف مضاف الیه مبتدای مؤخر، درسته؟ مرجع مصدر میمیه یعنی رجوع، یعنی رجوع اکم، نشد؟ رجوع اکم، جمیعا حال است از برای کم. اینجا کم لفظاً مجروره مضاف الیه، محلن چیه؟ مرفوعه، فاعله. الیه مرجع اکم، به سوی من است بازگشتن شما، اونم در حالی که همه تون هستید جمیعا، حال است از برای کم. الان سوق الکلامه مصدر اضافه شده به مفعولش، مرجع کم مصدر اضافه شده به فاعلش، پس در واقع اینی که مجروره بازم بگید یا محلا مرفوع فاعله یا محلا منصوب بگید مفعوله، بفرمایید. درست شده نشد؟ خب میگه لا فرق بین ان یکون صاحب الحال فاعلا، فرق نیست که ذوالحال فاعل باشه او مفعولا، یا مفعول باشه لفظا و معنا او لفظا فقط، فاعل باشه لفظا و معنا، یعنی واقعا حقیقتا بگید فاعله یا مفعوله، هم در لفظ هم در معنا، یعنی معنای فاعل کننده کاره، معنای مفعول چیزیه که کار برش واقع میشه، او لفظن فقط، یا نه لفظن فقط فاعله. حالا میگه نگاه کنید، فعل عالم فی المثل الاوله، عالم در مثال اول، وقف العالم مخاطبا فی القوم، فاعل فی اللفظ ول معنا، هم فاعله در لفظ هم فاعل در معناست. کیست داده؟ عالم. عالم چیه نقشش؟ فاعل. برای وقف. والماء فی المثل الثانی، ماء در مثال بگید دوم، مفعول، مفعول به. درسته نیست؟ لفظا و معنا، هم لفظا مفعول به منصوبه، هم معنا چی رو نوشیده؟ نوشیدن بر چی واقع شده؟ بر اون آب. پس مفعوله لفظا و معنا. اما والکلام فی المثل الثالث، کلام در مثال سومی، مفعولون، مفعول از معنن، چون گفتیم مصدر اضافه شده به مفعولش، فاعلش از شده بوده سوقی الکلامه، مفعولون معنن، لا بگو لفظن، لفظن مضاف الیه مجرور، درسته؟ و کذا لا فرق فی الفاعل، همچنین هیچ فرقی نیست در مورد فاعل، ان یکون فاعلا معنا لا لفظا، این که یک کلمه باشه در معنا فاعل باشه ولی در لفظ نباشه، من چی مثال زدم؟ الیه مرجع کن جمیعا، یعنی رجوع کن، مثل کس صدیق، کس صدیق من قول کرد، مثل لفظ صدیق در قول تو، نگاه کنی سرنی قدوم و صدیقه قانمن، قدوم یعنی وارد شدن، مجیع وصول رسیدن، سرنی خوشحال کرده منو، فعل و مفعول نون نو بقایه است. قدوم و صدیق رسیدن آن دوست، وارد شدن اون دوست منو خوشحال کرده. حالا اون دوست موقع وارد شدن چه حالی داشته؟ قانمن، در حالی که غنیمت گرفته بوده، دست پر داشته. قانمن حال است از برای از صدیق. صدیق لفظاً مجروره، بگید محلن مرفوع فاعل قدوم. من به جای این مثال آیه قرآن زدم، الیه مرجع کن. میگه لا تعتل حال من المبتدا، حال از برای مبتدا نمیاد. ما گفتیم سیبوی تنها کسی گفته حال از برای مبتدا بگید. اما قولک، میگیم پس اینو چی بگیم؟ هازا خطیبن اقدر و منه شاعرن. اینو خیلی زیاد این نوع مثال هست. هازا خطیبن اقدر و منه بگید شاعرن، یعنی این آقا در حالی که خطبه بگه خیلی توانمندتر است از خودش در حالی که شعر بگه. الان اون شاعرن حال است از های منه. حال است از های منه و اون مفعول با واسطه است، مجرور به حرف جره، مجرورن مجرور به حرف جره، مفعوله بگید با واسطه است، با واسطه ایمه. اون حال از اوست، اون اشکال نداره، مفعول با واسطه است. منه هم متعلق به اقدره، یعنی توانمندتر. اما هازا مبتداست، اقدر و خبرشه. خطیبن از نظر معنا شما میبینید دیگه، یعنی این آقا در حالی که بگید خطیب است، خطیب مال هازاست. اینو چی بگیم؟ شما گفتید حال از مبتدا بگید نمیاد، در صورت که اینجا ما حال از برای مبتدا آوردیم و زیادم هست. میگه بابا اینجا هازا درسته که لفظش مبتداست، ولی اگه هازا رو بندازید تو لوله آزمایش میشه المشار الیه. المشار الیه یعنی چی؟ چیزی که بهش اشاره میشه، چیزی که بهش اشاره میشه. اون موقع المشار الیه مشتقه ها؟ اون الیه دیگه مبتدا نیست. این هازا حال است از اون های الیه که نائب فاعل المشار است. مشخص شده نه؟ پس حال از چی آمده اینجا توی هازا؟ حال درست از هازا آمده، ولی هازا تو لوله آزمایش بندازی میشه المشار الیه و این حال از برای های الیه اومده که بگید نائب فاعل. ها نائب فاعله، بله، المشار الیه، المشار الیه اقدر منه شاعرا، المشار الیه خطیبا اقدر منه بگید شاعرا. میگه فیخرجونه، یخرجون یعنی چی؟ یعولون، تعویل میبرن. فیخرجونه یعولونه علا ان صاحب الحال فل اوله هو اسم الاشاره. صاحب حال در مورد اول اسم اشاره است به اعتبار معنا، نه خود هازا به اعتبار مبتدا بودنش، به اعتبار معناش. علا تعویل اشیر الیه، اشیر الیه نمیشه بیاری، کاش گفته بود الذی اشیر الیه، چون هازا رو بندازید تو لوله آزمایش در میاد المشار الیه، باید بشه مبتدا. اشیر الیه که مبتدا نمیشه، که فعل که مبتدا بگو نمیشه جمله فعل، یا باید بشه المشار الیه، یا بشه الذی اشیر الیه، یا الذی میخواد، یا المشار الیه. و ان الحاله المذکوره فی الثانی، و حال در مورد دوم ها عن ضمیر مستتر فی الخبر. میگه در مورد دوم شاعرن حال است از ضمیر مستتر در خبر. نه خیر، اشتباه محضه. حال از برای ضمیر داخله بگید اقدر نیست، چون ضمیری که داخل اقدره به کی برمیگرده؟ به هازا. اون موقع باید بگیم این آقا خطیب باشه شاعر باشه توانمندتر است از خودش، نمیشه که اون حال از فاعل اقدره بگید نیست ضمیر مستتر، بلکه حال از بگید چیه؟ من هست که مفعول با واسطه است. مشخص شده بهتون؟ میگه و ان الحال المذکوره فی الثانی ان ضمیر مستتر فی الخبر و هو فاعل افعل التفسیر، و اون فاعل افعل التفسیر، این غلطه. بعد چی بگید؟ و ان الحال المذکوره فی الثانی، درست شد؟ حال ان ضمیر، حال ان ضمیر منه، حال ان ضمیر منه الذي هو مفعول بالواسطه، اونی که مفعول است اما مفعوله بگید با واسطه حرف اشتباه. این طور میشه و ان الحال المذکوره فی الثانی حال ان ضمیر، ان ضمیر منه، ان ضمیر منه الذي هو مفعول بالواسطه، مفعول با ترجمه این عبارت ببینید چی میشه، حال خودتون تشخیص میدید، میشه هازا یعنی این آقا خطیبن در حالی که سخنور است اقدر و توانمندتر میباشد این آقا منه از خودش، در چه حالتی؟ در حالی که شاعره. احسن، یعنی این آقا در حالی که خطیبه توانمندتر است از خودش بگید، در حالی که شاعره. حالا منه رو بردارید، شما منه از خودش نگید، بگید من زیده هازا، یعنی مثلا علی آقا خطیبن اقدر و من زیدن بگید شاعرم، یعنی این آقا در حالی که بگو خطبه میگه خیلی توانمندتر است از آقای زید، در حالی که اون زید بگید شعر. این حال است از منهو و این آقا اشتباه کرده. و ان الحال المذکوره فی الثانی ان ضمیر مستتر فی الخبر و هو افعل التفصیل صحیح. بله اونم بله، اون آیه قرآنه اونجا، هازا بعلی شیخن که تو قرآن داریم، اون هازا مبتداست، بعلی خبرش، شیخن صفت مشبه است، حال است از برای هازا. ولی چرا حال از مبتدا تونسته بیاد؟ به دلیل اینکه المشار و الیه و اون های الیه مفعول با واسطه است. لا فرقه، لا فرق بین ان یکون المفعول مفعولا به، ما گفتیم حال از مفعول به، حال از مفعول میاد دیگه، نگفتیم اون مفعول چی باشه، مفعول به باشه، له باشه، فیه باشه، مطلق باشه، معه باشه، چی میگه؟ لا فرق بین ان یکون المفعول مفعولا به، که 90% از مفعول به حال میاد، مثل مثالایی که دیدیم. نبا اجتنب ریح شمالیتن، یعنی بپرهیز از طوفان‌ها، در حالی که بگید شمالی باشه، بپرهیز از باد در حالی که بگو شمالی است. این شمالیتن حال است از برای ریح. ریح چیه اینجا از نظر اعرابی؟ مفعول به، برای اجتنب، اجتنب فعل ضمیر انتفاع، او مفعولا مطلقا یا مفعول مطلق باشه. مفعول مطلق چند قسمه؟ نوعی داره، عددی داره، تأکیدی داره. ببینید چی مثال میزنه، ضربت و ضرب شدیدن تأکیدیه، ضربت و از ضرب شدیدن، یعنی زدم، زدنی این زدن رو، زدم این زدن رو در حالی که شدید است. مفعول مطلق تأکیدیه یا نوعیه؟ ببینید الف لام داره از ضرب، نگاه کن، نوعیه، زدم این زدنه رو در حالی که بگید شدیده، الف لام، یه نوع زدن زده، گفته زدم این زدن رو، این نوع زدن رو در حالی که بگید شدید. پس شدیدن حال است از برای از ضرب، مفعول مطلق نوعیست. او مفعولن له، اگه تأکیدی باشه اصلا نمیشه، بله تأکیدی باشه این تکرار فعله دیگه، برای فعل که حال نمیاد، برای اونم او مفعولن له یا مفعولن له باشه. نگاه نحوه هرب تو للخوفه، یعنی فرار کردم به خاطر ترس، به خاطر ترسم چون میترسیدم فرار کردم. مجردن، این مجردن حال است از داره خوف، نه تنهایی منظور تن، یعنی مجرد خوف فقط، در حالی که خوف بگید چیز دیگه همراهش نداشت. این مجردن حال است از برای خوف، درست شده نه؟ یعنی در حالی که خوف مجرده، هیچ چیز دیگه همراهش نشه، فقط یه چیز باعث شده من فرار کنم، برای مفعولون نه. او مفعولن فی، یا ممکن مفعولن فی باشه، نه با سوم تو از شهره، روزه گرفتم این ماهو، در این ماه روزه گرفتم کلش. سوم تو از شهره یعنی فش شهره، حالا چیز مفعولن فیه دیگه، این ماه رو روزه گرفتم کاملا، در حالی که سی روزش بگید کاملا حال است از برای شهر. او مفعولن معه یا مفعولن معه، نه و سر تو و نیله، حرکت کردم با رود نیل، مفعولون معی توهمی، در حالی که رود نیل فائز بود، یعنی چی؟ بگید سرشار بود، لبریز بود، فائز، در حالی که لبریز بود من باش حرکت فائزم. پس بنابراین فرقی نداره بین این که اون مفعول، بگو مفعولون به باشه که خیلی زیاده، یا مفعولون مطلق باشه از نوع تأکیدی نباشه مثل ضرب تو از ضرب شدیدن، یا مفعولون له باشه مثل هرب تو للخوف مجردن، یا مفعولون فیه باشه مثل سم تو از شهره کاملا که کاملا حال است از برای شهر، او مفعولن مع یا مفعولون مع باشه، نحو سر تو و نیل فائزه شد. سه ولا فرق بین ان یکون صاحب الحال مجرورن بالحرف، ما گفتیم صاحب حال میتونه مجرور بشه، نگفتیم مجرور به اضافه، یه چیزی بهش اضافه شده، یا مجرور به حرف جر، میگه فرق نمیکنه، مجرور به حرف باشه. نحو مرر تو به زیدن راکبن جوادا، این جوادن مفعول به راکبنه، راکبن اسم فاعله دیگه، عمل میکنه، یعنی گذر کردم بر زید، از کنار زید گذشتم، مررت به زید، در حالی که زید بگید سوار اسبی بود، این راکبن حال است از برای زید. جوادن مفعول به بگید ما گفتیم راکبن حال است از برای کی؟ زید. حالا اگر راکبن حال بود برای مررتو چجوری میگفتش؟ میگفتش مررتو راکبن جوادن بگید به زیده، میامد بعد از تای مررتو واقع میشد، میفهمیدیم یعنی من در حالی که سوار بر اسب بودم بر زید گذشتم، ولی الان ترجمهش میشه من به زید گذشتم در حالی که زید سوار اسبی بود. او بالمضاف، یا ممکن است اون ذوالحال مجرور به مضاف باشه، یه چیزی بهش اضافه شده. ببینید حال، گوش کنید گوش کنید، اینو من از بیرون بگم یک دقیقه تموم بشه. حال از برای مضاف و الیه در سه جا میاد، چی گفتیم؟ حال از مضاف و الیه سه جا میاد، یک دو سه. یک الیه مرجع و خون جمیعن، جایی که مضاف در مضاف الی و حال عمل کرده است، یعنی الان مرجع مصدر مینیه اضافه شده به کم، کم معلن مرفوع و حال بشه درش عمل کرده، جمیعن هم بگیر حال بشه، درست شده نه؟ الیه مرجع بکن، حال جایی که مضاف در مضاف الیه و حال هر دو مرجعکم یعنی ان ترجعو جمیعا ان ترجعو میذاش مرجعو بود. دو مثل ایوهبو احدکم ان یأکل لحم اخیه میتن. میتن حال است از برای اهل. این چه ترجمه‌اش؟ آیا دوست می‌دارد یکی از شما این که بخورد گوشت برادرش را در حالی که برادره مرده؟ این حال است از برای اهل. این کجاست؟ جایی که مضاف جزئی از مضاف الیه باشد و اگر مضاف حذف شد معنا بگیر خراب نشود. معنا خراب نشود. یعنی الان اگر اینجا ما لحم رو برداریم اخو بذاریم جاش میشه چی؟ ایوه با عهد و کمعنی اکلن اخواب و منیتن، اما اون مناش فقط مجاز میشه. الان میشه گوشت برادرش، اون موقع میشه چی بگو؟ خود برادر رو بخوره در حالی که مرده کن من رو گوشت شد. ولی اگر مثلا اینطوری بود، اینطوری بود جا هم غلام و هندن را که وطن، این بگیم این راکبتن حال است از برای هند. غلطه. چرا؟ بگیم به دلیل که اگه غلام را حذف کنیم این رو بذاریم جاش معنای جمله میشه چیز دیگه. این معناش اینه که غلام هند اومده در حالی که هند سوار بوده، اون موقع میشه معناش چیه بگو؟ خود هند اومده، از این چیز دیگه میشه. درست شده نه؟ این شرطش ایوه با احد و کمن یعف و یده مرخیه یک الیه مرجع کن جمیعا. دو ایوه با احد کن من یک و لده مخید. سوم اتبع ملت ابراهیم حنیفا. الان حنیفا، حنیف به کسی میگن که از راه باطل کنار کشیده، فقط در راه توحید و حق. اینو که حنیف یعنی موحد 100%. این حنیفاً حال است از برای ابراهیم. ابراهیم مضاف بود. این کجاست؟ جایی که مضاف مثل جزء برای مضاف الیه باشد. مضاف جزءش نیست، ملت یعنی دین. دین جزئی از ابراهیم بگید نیست، ولی مثل جزئه، یعنی لازم و ملزومه. ابراهیم پیامبر دین داره، دین لازمه ابراهیمه بگید پیامبر است. لازم و ملزومه. ابراهیمه بدون دین نمیشه لازم و ملزومه. مثل خورشید است و نورش، خورشید است و حرارتش، لازم و ملزومه. اینجا هم باز شرط داره. این تیکه که گفتیم و اگر مضاف هست شود شرط اینجا هم بگید هست. الان شما اتبع ملت را هست کنید، بگید اتبع ابراهیم حنیفا. یعنی چی؟ تبعیت کن ابراهیم را در حالی که موحد است. خب معلومه میگیم تبعیت کن ابراهیم را. از چی ابراهیم تبعیت کنه؟ از راهش، ملتش، دینش، آنش. این سه جا کار برای مضاف الیه کرد. یک جایی که مضاف در مضاف الیه و حال عمل کرده، دو جایی که مضاف جزئی از مضاف الیه، سه جایی که مضاف شبه جزئه، مثل جزئه، یعنی لازم ها بگید. در این دو جای دیگه شرط اینه که اگر این دو جای دوم و سوم که اگر مضاف هست شد معنا خراب نشه، معنا فقط مجاز میشه، خراب نمیشه. شد چی گفتی؟ حالا نگاه کن ببینیم ایشون چقدر میگه. میگه که او بالمضاف غیر ان الحاله لا تعتی عن المضاف الیه، جز این که حال از مضاف الیه نمیاد الا اذا کان المضاف مصدرن، مگر این که مضاف مصدر باشه مثل سوق الکلام مرجعکم، او وصفن یا وصف باشه. ما گفتیم مضاف در مضاف الیه و حال عمل کرده باشه، خب مصدر میتونه عمل کنه، وصف مشتق هم میتونه عمل کنه. عاملا عمل الفعل، مضاف وصف یا مصدر عمل کرده عمل فعلش رو. ما اونجا نوشتیم که مضاف در مضاف الیه و حال بگید عمل کرده باشه. لیکون صاحب الحال فاعلا و مفعولا، اون موقع در این صورت صاحب حال یا میشه فاعل مثل الیه مرجع کن، یا میشه مفعول مثل اون چیزی که ایشون گفت سوق الکلام فصیحا، میشه مفعول. فی المعنا در معنا فاعل است. یا حالا مثال بزنه نحو فرح تو به درس اخیک مجتهدن، اینجا درس مصدرها یعنی درس خواندن، خب درس یعنی درس خون، میشه فرح تو خوشحال شدم، خوشحالم کرد درس خوندن داداشت در حالی که کوشاست. اینجا الان درس اضافه شده به چی؟ به فاعلش. درس مصدره مثل الیه مرجع کن. این یکی رو ببین، هازا مؤدب التلمیزه مذنبن، هازا یعنی هازا الاستاذ، این استاد مؤدب التلمیز، مؤدب اسم فاعله، ادب کننده این دانش آموز است. علای اضافهش اضافه لفظی اگه یادتون باشه با هم خوندیم، اسم فاعل اضافه شده به مفعولش چون تکیه کرده به معنی حال و استقبال عمل بکنه دیگه. میتونیم حتی اینجا بخونیم مؤدبون التلمیزه، هازا مؤدب التلمیز مذنبن. مذنبن چیه؟ حال است از برای تلمیز. چرا تونست حال از برای تلمیز بیاد؟ چون مؤدب که اسم فاعله هم در تلمیز عمل کرده هم در مذنبن. در تلمیز عمل کرده به عنوان بگید مضاف الیه لفظاً و منصوب مفعول به محلن، مذنبن هم حاله، درست شد؟ میگه فعن لم یکن کذالک، اگر اینطور نبود یعنی در مضاف الیه عمل بگو نکرده بود، حالا مضاف الیهش فاعل یا مفعول برای اون مضاف عامل نبود، فإن لم يكن كذلك امتنعت المسألة، اصلا نمیشه حال برای مضاف الیه بود مگر اینجور ما لم يكن المضاف جزءا من المضاف الیه، نمیشه حال از مضاف الیه آورد تا موقعی که مضاف جزی از مضاف الیه نیست، یعنی اگر جزءش باشه میشه. نگاه کنید، یعجبنی شیفته میکنه منو، خوشم میاد، وجه سیدی مبتبس من، وجه جزی از سیده سالارشه، میگه شیفته میکنه منو صورت سالار خودم آقای خودم در حالی که میخنده مبتسمه تبسم میکنه. الان اگر وجهو برداریم بگیم یعجبنی سیدی بگو مبتسمن، هیچ اشکالی و ببین الان مضاف برداری معنا خراب نمیشه. او کجز ان منه، من برای این چی مثال زدم؟ یعجبنی وجه و سیدی مبتسمن لحم اخیه میتن، یا کجز ان منه مثل جز نحو افادنی وعظ الخطیبه زاجرن. افادنی یعنی چی؟ فائده داد به من موعظه این خطیب در حالی که نهی کننده بود، جلوگیر بود، یعنی وعظش یه جوری بود که آدم رو بگو. حالا اگه وعظ رو حذف کنیم بگیم افادنی الخطیب و زاجرن، اشکالی بگید؟ ولی واقعیتش اینه که وعظ اینجا مصدره، آدم احساس میکنه این از نوعه، بگید چی چیه؟ اولیه، انگار گفته افادنی ان یعظ الخطیب و زاجرن، یعنی انگار مصدر اضافه شده به فاعلش. مثال اونطوریه، از نوعه بگید اول. من چی مثال زدم برای این؟ بگید ملت ابراهیم رو، که ملت واقعا جزء ابراهیم نیست، عامل در ابراهیم هم نیست، چون مصدر نیست که ملت، ملت یعنی دین، اما دین مثل جزء است برای ابراهیم. یعنی چطور کل نمیتونه جزءشو نداشته باشه؟ ابراهیم پیامبرم نمیتونه بگید ملت نداشته باشه، لازم و ملزوم. تو مثالش مناقشه کردیم، درست شد؟ نقطه سرخط. یشترت و فی صاحب الحال، شرط شده در ذوالحال ان یکون معرفتن، مثل مبتدا شرط شده که ذوالحال معرفه باشه، مثل که در مبتدا شرط شده بود چی باشه؟ معرفه باشه. خب چرا؟ بدن که میخواییم حالش رو بیان کنیم، هیئتش رو بیان کنیم. خب مردم بشناسن تا هیئتش بگید مشاهد. حالا اگر یه جایی نکره فایده میداد ازش حال بیاریم، مشکل نداره. مثل مبتدا که یه جاهایی بگید نکره میامد، اینا محمود میگه که شرط شده در صاحب الحاله، یشترت و فی صاحب الحاله ان یکون معرفتن لانه محکوم علی، زیرا که این حال چیز، این ذوالحال محکوم علیه، یعنی چیزیه که مسند علیه در معناست، یه چیزی رو بهش اسناد میدیم. خب وقتی یه چیزی رو بهش اسناد میدیم، خب باید معلوم باشه دیگه، تا حالت اونو داریم میدیم، خب مردم باید بشناسنش که کیه تا حالتشو بفهمن. لانه بگید محکوم علی، پایین نگاه کنید، ول محکوم علی یجب ان یکون معلوما، محکومان علیه و سابق هم گفتیم باید معلوم باشه، لیکون من الحکم فائدتن، ها؟ لیکون من الحکم فائده، تا اینکه برای حکم بگید یه فائده بشه تصور کرد، لیکون من الحکم فائدتون، تا از این حکم که هست یه فائده بگید برده بشه دیگه. مثل مبتدا، مبتدا چرا نکره نمیشد؟ چون اگه من از صبح تا شب می آمدم اینجا می گفتم رجلون ماتن، مردی مرد، رجلون خرجه، مردی رفت، هیچ فایده نداشت. ذوالحال هم اینطوره، یا میگم جا رجلون راکبن، فایده نداره که. ذوالحال نکره مثل مبتدای نکره است، چون چطور برای نکره خبر می آوردیم بی فایده می شد، حالا حالش هم بیان کنیم میشه چی؟ بی فایده. چرا؟ چون در هر دو صورتش داریم یه چیزی رو بهش نسبت میدیم. تو نسبت دادن معمولا اون صاحبی که بهش نسبت داریم میدیم، اگه معلوم باشه طرف میفهمه این به اون چسبید، ولی معلوم نباشه خیلی جایگاه. پس اصل در حال چیه؟ معرفه بودن. چی اصل در ذوالحال؟ معرفه بودن. چرا؟ چون مستند علیه، چون محکومون علیه، یه چیزی بهش نسبت داده میشه. محکومون علیه در معنا سا، لانه محکومون علیه فی المعنا، فائدتون. گاهی اوقات قد بر سر فعل مضارع چی میشه؟ گاهی. و قد یعتی نکرتن، گاهی اوقات حال نکره میاد، مثل مبتدا که گاهی اوقات نکره میاد. اما لمسوقاته، شرطش اینه که مجوز داشته باشه نکره. میگه مجوزاش چیه؟ میگه هی مسوقات الابتداء به نکرت نفسها، همون مسوقات ابتدای به نکره که ما سابق بریم خوندیم، مثل اینکه اضافه بشه به یه نکره دیگه، یا صفت براش آورده بشه، یا عمل کنه در یک چیزی. ها یادتون هست نه اینا رو خوندیم؟ اینا هم همونتون. پس هی مسوقات الابتداء به نکرت نفسها، فکما تقول، نگاه کن الان، فداره رجلون، تو این خونه آقاییست، اینجا الان فایده دارد. چرا؟ چون جار و مجرور ظرف آمده خبر واقع شده، مقدمم شده تا توهم صفت نشه، و اون ادار الفلام داره، یعنی یه جای معین رو داره. میگه اگه یادتون باشه میگفتیم ظرف و جار و مجرور باید مختص باشه، نمیتونی بگی فی دارن رجلون، بیفایده است. در خانه مردیست، بیفایده است. ولی اگه گفتم فی داره رجلون، یعنی تو این خونه آقایی هست، موقع براتون سودمند میشه. فداره رجلو ای منفردن، فداره رجلو تقولو جا انی راکبن رجلون. الان اینجا فایده داره، اونجا خبر مقدم میشد تا مشتبه به صفت نشه، اینجا چی بگید؟ حال مقدم میشه تا مشتبه به صفت نشه. چون اگه فدار بره بعد از رجل، ما بگیم رجلون فدار، طرف تا میگیم رجلون میذارتش جای مبتدا، بعد نگاه میکنه میبینه نکره است، این هنوز مبتدا نمیشه تو ذهنش، میگرده دنبال مسبق. اگه گفتم فدار، این فدار رو میکنه چی بگی؟ صفت رجل. بعد میگه منتظر میشه تا خبر بیاد، میگه الان میگه رجلون فداره ماته، یه ماته میاره تا بشه خبر، مردی که تو این خونه بود مرد، اون ماته میشه چی؟ خبر. منتظر میشه. اینجا هم همینطور، جا انی راکبن رجلون. ممکنه شما یه چیزی بگید، بگید آقا توی فدار رجلون، فدار رجلون، اینجا اگر فدار بیاد بعد از رجل واقعا مشتبه به صفت میشه، اما اگر مشتبه به صفت میشه اگر مؤخر شد. اما در جا انی رجلون راکبن، این که مشتبه نمیشه که میشه؟ چون رجلون مرفوع، راکبن چیه؟ منصوب، مشتبه به صفت نمیشه اصلا. میگه درسته در این صورتش نمیشه، ولی اگر گفتیم رأیتو رجلن، بگید راکبن، این میشه صفت، مشتبه میشه. پس اگر راکبن بعد از رجلن اومد میشه صفت، اگر مقدم شد اینطور گفتیم رأیتو راکبن، بگید رجلن، این میشه صفت، این میشه آه. چون در صورت نسبی مشتبه به صفت میشود، برای اینکه قاعده کلی داشته باشیم میگیم چی؟ صورت رفعیش رو هم بگید مقدم کن، چون یه قاعده کلی داشته باشیم. قاعده کلی چی باشه؟ اینکه اگر ذوالحال نکره بود، حال بر او مقدم می شود به خاطر دفع توهم صفت. دفع توهم صفت باید صورت منصوب بشه، صورت مرفوعش هم مقدم می کنیم تا به طور کلی قاعده‌مون رو یه دست کرده باشیم که ذوالحال اگر نکره بود، حال بر او بگید مقدم می شود. میگه که جا انی راکبن رجلون و کما تقول رجلون کریمون فدار. الان اینجا چرا فدار بر رجل مقدم نشده؟ چون دیگه کریم هست، رجل مبتدا، کریم صفت، صفت اومد، این مبتدا بودنش ثابت شد، دیگه داداش بودنش ثابت شد، الان دنبال ارثه، لذا فدار میشه خبر، دیگه مشتبه به صفت نمیشه، چون نیازی به صفت دیگه نداره. الان این جمله اسمی است، مصوغش چیه؟ گفتیم مصوغات حال مثل مصوغات مبتدا خبره. الان این مثال مبتدا خبره، مصفقش چیه؟ صفت، درست شو؟ حالا تقولو اتا رجلون کریمون مبتسمن، اینجا الان چرا مبتسمن بر رجل مقدم نشد؟ به دلیل اینکه دیگه نیاز بگید به مصفق ندارد، کریمون خودش بگید پس مشتبه به صفت نمیشه، مشتبه به صفت بگید نمیشه. پس بنابراین جا اتا فرق نمی کنه، اتا رجلون کریمون مبتسمن، پس تمام مصوغات ابتدای به نکره اینجا هم بگید وجود داره. الان از مصوغات ابتدای به نکره چند تاشو گفت؟ دوتاشو، یکی این که جار و مجرور مختص باشه، یعنی ظرف مختص و مقدم، دو صفت داشته باشه. تمام. سه الاصلو، اون پایین یه حاشیه داره نگاه کنید، میگه فاخیکه هنا فاعلن فی المعنا لانه ادارس، زیرا کسی که درس میخونه اخیکه، درست شد؟ و تلمیز مفعولون لأنه وقع علیه تعدیل. الان نگاه کن چی گفتش؟ این مثال اون بالاست ها، هازا معدب و تلمیزه. الان معدب یه هوه توشه، به کی برمیگرده اون معدب؟ به هازا. درست شد؟ به هازا برمیگرده دیگه. تلمیز چیه؟ مفعولون به معدب و تلمیزه مزنبن. مال من نوشته فاخیک هنا فاعلن فرمنا فدارس، اون مال مثال قبلی و تلمیز مفعولن به، تلمیز مفعولن به، فاعل معدب کو ضمیر هو توش مستتر که بعد میگرده به هازا. الاصلو فعل حاله ان تکون نکرتن، چون حال مسنده چیزیه که نسبتش میدیم، پس اصل در حال اینه که نکره باشه، مشتق هم باشه، چون میخواد بیان هیئت کنه دیگه، مشتق باشه، مثل مبتسم، درسته؟ مثل راکبن. و اذا وردت معرفتن، اگر یک جایی معرفه آمد، یه جایی دیدیم استثناءن حال به شکل بگید معرفه آمد، تحویلش میبریم به نکره، اولت به نکرته، تحویل به نکره برده میشه. مثل چی؟ نگاه کنید، جا الرسول وحده، یعنی آمد آن فرستاده، آمد اون فرستاده در حالی که بگید تنهاست. این وحد مصدر اضافه شده به ها، درست شد؟ مصدر اگه اضافه شه کسب تعریف میکنه دیگه، یعنی معرفه است، چیز که به ضمیر اضافه شده میشه معرفه. ولی وحده رو بندازیم تو لوله آزمایش چی در میاد؟ منفردن، متوحدن یعنی تنها، فردن، درست شد؟ یکه و تنها، ای منفردن. بله. و طلب الدارس العلم جهده، طلب الدارس یعنی چی؟ طلب کرد اون درس خون العلم، اون علم رو، اون آقای درس خون اون علم رو بگید طلب کرد، خواست. جهده، جهد یعنی تلاش کردن، تلاش کردنش، تلاش کردن او، این جهدهو میشه مجتهدن، در حالی که کوشا بود، میشه طلب کرد اون درس خون علم را، اون علم رو در حالی که بگید کوشا بود، در حالی که کوشا مجتهدن. کلم توهو، صحبت کردم با فلانی، فاهو الافیه، در حالی که دهانش به سوی دهان من بود، دهان من و او رو به روی هم بود، یعنی الان فاهو، فاهو میشه حال، کلمه فهم در حالت رفعی فو، فوهو در حالت نصبی فاهو، در حالت جری فیه که شده فیگن، درست شد؟ الان فاهو میشه حال، الافیه متعلق به عامل مقدر جار و مجرور بعد از معرفه میشه حال. ولی این الان ببین، اون خود اون الافیه از نظر اعرابی میشه حال برای فاهو، خود کلمه فاهو حاله که منصوبه، الافیه صفت چیزشه، حالشه، چون جار و مجرور ظرف بعد از معرفه میشه حال. ولی کل فاهو الافیه بندازی تو لوله آزمایش چی در میاد؟ متشافهین. متشافهین یعنی چی؟ در حالی که هر کدوم شفه، لبمون به طرف هم دیگه بود، یعنی هر کدوم داشتیم بگو روبروی هم صحبت میکرد، شفاهی بودیم نسبت به. بله؟ احسنتون، اینجا جامده، ولی بحث در اینه که این جامد معرفه هم بگید هست، مشخص شد؟ اگر نکره باشه مشتق، درست شد؟ ما هیچ مشکلی باش نداریم. اگه معرفه بود و مشتق چیکارش میکنیم؟ تحویلش میبریم به نکره، معرفه بود و جامد، تحویلش میبریم به نکره مشتق. الان تو اون مثال اول جاء الرسول وحده، درست شد؟ هم معرفه بود، وحد اضافه شد به ها، هم جامد بود، وحد مصدره دیگه، درست شد یا نه؟ اینجا هم جهده او هم مثل او بود، اما در مثال کلم تو فاه الافیه بگید هم معرفه است هم جامده، ولی نوع جامدشون با هم فرق میکنه. اون وحد و جهد مصدر بود و جامد، این اسم جامده، اسم صریح، فم، دهان، متشافهن. حالا پایین نگاه کنید، یجوز و اندل کوفیین، نزد کوفی ها جایز از تعریف الحال، حال معرفه بیاد گفتن اشکالی نداره، فقط گفتن در یه جا متا تزمنت معنی شرط، موقعی که حاله تضمین کرده باشه، در خودش داشته باشه معنای شرط رو. مثال نگاه کنید، زیدون الراکبه احسن و منها الماشیه. زید در حالی که بگو سوار است زیباتر است از خودش در حالی که پیاده است. زید سوار اسبه و بعدی داره نسبت به اون موقعی که پیاده است. الان زیدون مبتدا، الراکبه حال از برای زید نیست، چون زید مثل هازا نیست تو اون مثال قبلی که مشتق تعویل بره. این الراکبه حال است از هوایی که داخل احسنه که فاعله. الماشیه حال است از برای هو، هویی که مفعول به واسط است. ولی اگر نگاه کنید حالت شرطی داره، انگار اینطوری گفته زید به شرط اینکه سوار باشه زیباتر است از خودش، به شرط اینکه بگو پیاده باشه. حالت شرطی داره، یعنی حالت بگید سببی داره. زید به سبب اینکه سوار است زیباتر است از خودش، به سبب اینکه بگید پیاده باشه. میگه معنای این میشه هو اذا رکبه یا ان رکبه شرط، احسن و منه اذا مشا یا ان مشا، معناش معنای شرطی. اینو کوفیین گفتن، بصریین این رو قبول ندارن. بصری ها میگن همینجا ما تعویل میبریم، میگیم الف لام الراکب و الف لام الماشی زائده است، و این الراکبه یعنی راکبن، الماشیه یعنی بگید ماشیه، چون اونها تعبیر. پس این که الاصل و فلحال انتکون نکرتن مشتقتن و ازا وردت معرفتن اولت بالمشتق اولت بالنکرت المشتقته، ها اینجا این معرفه بودن قول بصریینه، ولی اگه نکره باشه چیز معرفه باشه قول کوفیین میگه اگه شرط رو برساند اشکالی. الاصل و فلحال انتکون نکرتن مشتقتن و ازا وردت معرفتن جامدتن، ها معرفه بیاد و جامد بگید چی میشه؟ اولت به نکرت المشتقته، اولت به نکرت بگو المشتقته. نشد یا شد؟ تونستی چی قیدشو چی کار کردن؟ الاصل و فلالن تکون نکرتن مشتقتن، نکره باید باشه و مشتق، و ازا وردت معرفتن جامدتن، او نه وردت معرفتن جامدتن، و اگر معرفه جامد بیاد مثل وحدهو مثل جهدهو، درست شد؟ اولت به نکرت المشتقته، تعویل میره به نکره مشتق مثل منفردن و مجتهدن یا مثل متشافهن. قیداش انداخته، کلامش ناقصه، درست شد؟ ازا دلل جامدو علا هیئتن، اگر یه کلمه جامدی دلالت کنه بر هیئت، سهن یقع حالن، صحیح از حال واقع بشه چون دلالت بر هیئت میکنه، البته تعبیرش رو مشتق میبریم. ولا فرق بینن یکونم معولن بالمشتق، حالا بشه تعویلش به مشتق ببری که این قسم خیلی زیاده، مثل کر زیدون اسدن، کر یعنی چی؟ حمله کرد، حمله کرد زید در حالی که شیر بود، ها شیروار، نه شیروار یعنی شجاعن، تعویل به مشتق میره میشه چی بگید شجاعن، شجاعن صفت مشبهه، یعنی که اسدن تشبیه، یعنی تشبیه بلیغ، اگه خونده باشید تشبیه بلیغ یکی از اقسامش اینه، تو همون حاشیه البلاغت الواضحه است. زیدون اسدن، این یعنی مثل اسدن، حال است. اما این تعبیر به مشتق میره، میشه جا از زیدون، کر زیدون اسدن، ای بگو شجاع. اینجا الان دلالت میکنه جامد بر هیئت، یعنی مثل شیر. مثل شیر یه هیئت دیگه، یعنی در هیئت شیر. صحیح از اینجا واقع بشه به عنوان حال، و فرقی هم نمیکنه بین این که معول به مشتق باشه مثل کر زیدون اسدن ای شجاعن، یا غیر معوله، یا معول به مشتق نشه. نحو لبست و خاتمی، انگشترم رو دستم کردم، لبست و خاتمی، انگشترم رو دستم کردم، ذهبن در حالی که طلاست. این ذهبن دیگه تعبیر به مشتق نمیره. کجا تعبیر به مشتق میبریم، کجا تعبیر به مشتق نمیبریم؟ هر کجا جامد در معنای خودش به کار رفته باشه تعبیر نمیره. اینجا طلا منظور طلاست. هر کجا جامد در معنای خودش به کار نرفته باشد، بگید تعبیر میره. اینجا اسد اصلا به معنای حیوان مفترس، بگید نیست، اسد به معنای شجاع. اونجا تعبیر به مشتق. نه وقت است، ان الجامد المعول. خب حالا بحث حال، میگن بحث حال حال بود.